Book 2 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 Gapshap 2 Gapshap 2 من أين أنت؟ आप कहां से आए हैं? आप कहां से आई हैं? अना मिन बाज़िल। बेसल से। बेसल से। बाज़िल फी स्विसरा। बेसल स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। बेसल स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. मैं आपको श्री मुल्लर से मिलाना चाहता हूँ। मैं आपको श्री म्यूलर से मिलाना चाहती हूँ। हुआ अजनबी। वे विदेशी हैं। वे विदेशी हैं। हुआ यतकल्लम عدة لغات। वे कई भाषाएं बोल सकते हैं। वे कई भाषाएं बोल सकते हैं। هل حضرتك هنا لأول مرة؟ क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं? क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं? لا، قد كنت هنا في العام الماضي. जी नहीं, मैं यहाँ पिछले साल आया था. जी नहीं, मैं यहाँ पिछले साल आई थी. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. لكن केवल एक हफ्ते के लिए. لكن केवल एक हफ्ते के लिए. أتستمتع بوجودك عندنا؟ क्या आपको यहाँ अच्छा लगता है? क्या आपको यहाँ अच्छा लगता है? جدا. الناس هنا لطفاء. बहुत अच्छा, लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा, लोग बहुत अच्छे हैं। وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. मुझे यहाँ का नजारा भी अच्छा लगता है। मुझे यहाँ का नजारा भी अच्छा लगता है। ما هو عملك؟ आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? انا مترجم. मैं एक अनुवादक हूँ। मैं एक अनुवादक हूँ। انا اترجم الكتب. मैं पुस्तकों का अनुवाद करता हूँ। मैं पुस्तकों का अनुवाद करती हूँ। هل حضرتك هنا لوحدك؟ क्या आप यहाँ अकेले आए हैं? क्या आप यहाँ अकेले आई हैं? لا، زوجتي زوجي هنا أيضا. जी नहीं, मेरी पत्नी भी यहाँ है. जी नहीं, मेरे पति भी यहाँ हैं. وهناك أطفالي الاثنان. और मेरे दोनों बच्चे वहाँ हैं. और मेरे दोनों बच्चे वहाँ हैं.